happy birthday, Gecko. Sok barátod, oly boldog, hogy összegyűlhet nálad, mert 20 perc múlva segrészegen őket molesztálhat. Mi lehet meg fontosabb a sok-sok szeretetnél? Összejönnek, megünneplik, hogy egy vénzar lettél. Örülj, hogy van barátod, hogy akad, aki szeret, hisz pár év múlva támaszod már csak egy járókeret. A földön fekszel falfehéren, bátran rókáz nagyot. Kívánunk most minden pion boldog szülinapot. A földön fekszel falfehéren, bátran rókáz nagyot. Kívánunk most minden pion boldog szülinapot.